اچھا میرے بھائیو، آج 25 جنوری 2026 کو سنڈے کے دن ہم نے پبلک سیشن نمبر 219 میں اسپیشل ٹاپک کے طور پر کراچی میں جو گل پلازا میں سانحہ ہوا اس کو ڈسکس کیا. چاند ایک میں نے اور نیوز بھی کور کی اسی کانٹیکسٹ میں. اللہ تعالی کی طرف سے جو آزمائش آتی ہے، مسئلہ تقدیر، مکافات عمل، یہ ساری چیزیں میں نے تفصیل سے ڈسکس کی. آپ کی جو اب ریئل ٹائم پرچیاں آئی ہیں، میں کوشش کروں گا یہ ساری کور کروں. صرف ورڈک دوں گا چونکہ یہ پرچیاں بہت زیادہ ہیں، اور ان سب کو کور کرنے کے لیے مجھے صرف مختصر جواب ہی دینا پڑے گا. جہاں پہ کوئی تفصیل ریکوائرڈ ہوگی اس کے لیے میں آپ کو کوئی ویڈیو ریفر کر دوں گا انشاءاللہ. کیا ہم رشتہ داروں کی مکس گیدرنگ، عورتوں اور مردوں والی شادیوں کا بائیکاٹ کریں گے تو گنہگار ہوں گے، اور اگر نہ جائیں تو رشتہ دار ناراض ہوتے ہیں؟ جی، آپ نے اب فیصلہ کرنا ہے کہ آپ نے اللہ کو راضی کرنا ہے یا رشتہ داروں کو. یہی مسئلہ کل 40واں برسی وغیرہ کے لیے بھی ہے میرے بھائی. بات یہ کہ اب تو وہ حقیقت جسے تم اندھیروں میں بھی کہنے سے ڈرتے ہو، ایک دن دن کے اجالوں میں کہی جائے گی. وہ ایمان جو تم نے گھر کی خلوتوں میں حاصل کیا، ایک دن سر عام ندا دی جائے گی. تو آج کل تو بھائی سر عام ندا یہی ہے کہ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تے شے ہی کوئی نہیں. لہذا یہ شرم و حیا والا معاملہ چھوڑیں، بائیکاٹ نہ کریں. شادی کے موقع پر جو آپ نے جانا ہے تو بالکل اس وقت جائیں جب روٹی کھلنے والی ہو. ہاں، سلامی پکڑا کے واپس آ جائیں، انہوں نے اصل میں آپ کی سلامی لینی ہے، اس سے زیادہ ان کو کوئی غرض نہیں ہے، کوئی ناراض نہیں ہوں گے. مکس گیدرنگ کو اوائڈ کریں. ویسے زیادہ تر تو ہمارے یہاں پر مکس گیدرنگ والا معاملہ نہیں ہوتا، عورتیں الگ ہوتی ہیں، مرد علیحدہ ہوتے ہیں. اسی طریقے سے جو جنازے والا معاملہ ہے وہ آپ ضرور جائیں، اور 3 دن تک سوگ والا معاملہ بھی ہے، وہ بھی آپ میت کے گھر ضرور افسوس کے لیے جائیں. باقی جو یہ مولویوں کا کھانے پکانے کا چکر ہے، جمراتیں، 40ویں، تیجا، یہ ساری چیزیں تو سب کانٹیننٹس کی بدعت ہیں، ان کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے. اسال ثواب کے 10 طریقے جو قرآن و سنت میں آئے، اس پہ میری تفصیل ویڈیو ریکارڈ ہے، وہ آپ دیکھ لیں. میں نے ملٹیپل پیرا میڈیکل کورسز کیے، میں چھوٹی بیماریوں کا علاج کر دیتا ہوں، بہت اچھے لوگوں کو میری تعلیم کا پتہ ہے، کیا میری کمائی حلال ہے؟ بھائی اس طرح کے جتنے سوال آتے ہیں نا، اس کے لیے آپ رابطہ کریں گے، گورنمنٹ کے قوانین کو فالو کریں گے. اگر گورنمنٹ آپ کو اس قانون کے تحت اجازت دیتی ہے تو آپ ضرور کریں، اور اگر نہیں دیتی تو نہ کریں. بس یہ جنرل جواب ہے، وہ آپ نے خود دیکھنا ہے. ہم نے آپ کو اچھے لڑکے اور لڑکی کی خوبیاں بتانی ہیں، رشتہ آپ نے خود ڈھونڈنا ہے. میرے ایک ہندو دوست نے بولا، اللہ نے قرآن میں فرمایا، کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے زمین و آسمان کو الگ الگ کیا؟ دوست کہتا ہے ہم نے تو نہیں دیکھا. جی صحیح کہتا ہے، ہم نے بھی نہیں دیکھا. ہاں یہ محاورتن بات ہو رہی ہوتی ہے. ایک ہندو نے آلموسٹ 7-8 سال پہلے یہی سوال کیا تھا. ریپلائی ٹو ہندو بردر، سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 30 کے کانٹیکسٹ میں میری ویڈیو ریکارڈ ہے، وہ آپ دیکھ لیں. قرآن میں مستقبل کی بات کے لیے پاسٹ ٹینس کیوں ہے؟ کیا قیامت پہلے ہی آ چکی ہے، یا یہ ایک سکرپٹ پہ چل رہے ہیں؟ اور یہ تو صوفیاء کی منہ شگافیاں، ابن عربی وغیرہ کی، کوئی سکرپٹ نہیں ہے بھائی. اگر سکرپٹ ہے تو اللہ کے بندو، انبیاء کو اللہ نے کس لیے دنیا میں بھیجا ہے؟ انبیاء کا مقدمہ ہی اس کے اوپر ہے کہ ہمیں اختیار دیا گیا اور ہم نے اپنی مرضی سے اپنے رب کو اوبے کرنا ہے، ادروائز تو پھر جنت اور جہنم کے سارے معاملات جو ہیں وہ تقدیر پر پھینک دیں گے، تو پھر انبیاء کے تو آنے کا مقصد ہی فوت ہو جائے گا. تو یہ ساری کہانی ہے صوفیاء کے، یہ سکرپٹ ہے، سکرپٹ نہیں ہے بھائی، سیریس کریشن ہے اللہ تعالیٰ کی. مستقبل کی جو باتیں پاسٹ ٹینس میں اس لیے بیان ہوئی ہیں کہ پاسٹ ڈیفینیٹ ہوتا ہے، مستقبل ہو بھی سکتا ہے، نہیں بھی ہو سکتا. چونکہ اللہ تعالیٰ کوئی بات ارشاد فرمائے گا تو وہ اسی طریقے سے ہے کہ وہ ہو کر رہنی ہے، تو گویا کہ ایسا ہے کہ ہو چکا، سمجھو یہ ہو چکا. جس طرح کہ عیسیٰ ابن مریم اور اللہ کی گفتگو قرآن میں آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اے عیسیٰ کیا تو نے لوگوں سے کہا تھا کہ تجھے اور تیری ماں کو اللہ کے سوا معبود بنا لیں؟ تو کہیں گے کہ اے اللہ، مجھے کب شایع تھا کہ میں ایسا دعویٰ کروں جس کا میرے پاس رائٹ ہی موجود نہیں ہے؟ میں نے تو ان کو وہی کہا تھا جو تو نے مجھے وہی کیا، کہ عبادت کرو اس اللہ کی کہ جو تمہارا بھی رب ہے اور میرا بھی رب ہے. اور بالفرض خدا نخواستہ کوئی میں نے ایسی بات کی ہوگی تو تیرے علم میں تو ہوگی، کیونکہ جو تیرے جی میں ہے وہ میں نہیں جانتا اور جو میرے جی میں ہے وہ تو جانتا ہے. اگر میرے دل میں بھی کہیں خواہش تھی کہ میں خدائی کا دعویٰ کروں تو تیرے علم میں ہے، میں نے کوئی ایسی بات نہیں کی. یہ ماضی کے سیگوں میں بات قرآن میں آئی ہے یہ بتانے کے لیے کہ یہ ڈیفینیٹ ہو جائے کہ یہ ہو چکا. مثلا ذوالفقار علی بھٹو صاحب پھانسی چڑھ چکے، یہ ڈیفینیٹ ہے کیونکہ ماضی میں ایک واقعہ ہوا ہے. جب وہ جیل میں تھے کسی کو نہیں پتا تھا کہ یہ پھانسی چڑھیں گے یا باہر نکل آئیں گے، زیادہ تر کا خیال یہی تھا کہ چھوڑنا پڑے گا، جس طرح آج کل ایک دوسرے انقلابی لیڈر اندر ہیں اور زیادہ تر کا خیال اب یہ ہے کہ شاید نہ ہی چھوٹیں، بعض کا ہے کہ چھوٹ جائیں گے. اس زمانے میں یہ تھا کہ ایک نہ ایک دن یہ باہر آ جائیں گے، تو مے بی مے ناٹ بی، لیکن جب پھانسی چڑھ گئے اور وہ ایک ایسی تاریخ چیز اپنے منہ کے اوپر مل لی اسٹیبلشمنٹ نے کہ وہ پھانسی گھاٹ بھی ختم کرنا پڑا اور وہاں سے جیل کو اڈیالہ شفٹ کرنا پڑا، اس کی باقیات ختم کر کے وہاں پہ ایک پارک بنا دیا ہے، ورنہ تو ظاہر ہے کہ وہاں پہ تو سارے لوگوں نے جانا تھا. ایک عوامی لیڈر کے ساتھ یہ ظلم ہوا اور آج تو ہماری سپریم کورٹ نے بھی مان لیا. اس لیے جب نواز شریف صاحب اندر تھے تو میں نے اس وقت خان صاحب سے ریکویسٹ کی تھی کہ کسی بھی پولیٹیکل لیڈر کو اس لیول پہ آپ نہ پہنچائیں کہ اسے لائف ان پریزن کر دیں یا پھانسی دے دیں. اور آج بھی میں نواز شریف صاحب سے اور ان کی حکومت سے کہوں گا کہ آپ اپنے سیاسی مخالف کو، جس کو آپ نے اندر رکھا ہوا ہے، اس کے ساتھ ایسا کوئی معاملہ نہ کریں کہ آپ ایک اور بھٹو بنا لیں اپنے لیے، تو ان چیزوں کے رزلٹ اچھے نہیں نکلتے. تو یہ ماضی ہے کہ بھٹو صاحب پھانسی چڑھ گئے، اس لیے اس میں شک کی گنجائش ہی نہیں ہے. مستقبل میں کسی کے لیے آپ مے بی مے ناٹ بی. خان صاحب نے پلان بنایا تھا 10 سال حکومت کرنے کا، نہیں کر سکے. انہوں نے بھی بنایا ہوا ہے 10 سال کا، اللہ کو پتا ہے ہوگا یا نہیں، لیکن آج ہم ماضی میں جا کے کہہ سکتے ہیں کہ وہ 10 سال کا پلان ناکام ہو گیا، نہیں ہو سکا، وہ 5 سال بھی پورے نہیں ہوئے. قرآن جب بات کرتا ہے نا مستقبل کی، تو وہاں اس میں زور پیدا کرنے کے لیے کہ یہ ہو کر رہنا ہے، یہ نہیں ہے کہ ہو سکتا بھی ہے نہیں بھی ہو سکتا. تو اللہ تعالیٰ اسے ماضی میں ذکر کرتا ہے کہ عیسیٰ کو فرمایا اللہ نے، فرمائے گا ہم اردو میں ترجمہ کرتے ہیں، عربی میں جو ٹینس ہے وہ پاسٹ ٹینس ہے، ترجمہ صحیح کرتے ہیں کہ یہ ہونا مستقبل میں ہے لیکن ماضی کے سیگے کے ساتھ، اس لیے کہ گویا سمجھو یہ ہو چکا. کہ کرسچنز کو عبرت کے لیے بتایا جا رہا ہے کہ جیزس کرائسٹ بھی انکار کر دیں گے تمہارے شرک سے، جو تم دنیا میں ان کی طرف شرک منسوب کرتے تھے. اگر اسلام ہی ہمیشہ رہنا ہے اور قیامت کے بعد سب مسلمان ہو جائیں گے، قیامت کے بعد مسلمان کوئی نہیں ہوں گے، اس وقت تو صرف مانیں گے، مسلمان ہونا تو کوئی فائدہ نہیں، تو اللہ تعالیٰ سب انسانوں کو مسلمان کیوں نہیں پیدا کر دیتا؟ تو اللہ نے جن کو مسلمان پیدا کیا ہوا ہے وہ مسلمان ہے آپ کی نظر میں؟ وہ پاکستان کے شناختی کارڈ میں مسلمان ہے. کوشش تو ہر بندے نے کرنی ہے بھائی، اللہ کی صفت عدل چیلنج ہو جائے گی اگر یہ کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے سب کو ایک جیسے مواقع نہیں دیے. بظاہر یہی نظر آ رہا ہے، لیکن گیون سرکمسٹانسز میں جو حالات و واقعات کسی انسان کو دیے گئے اس کا ٹیسٹ اسی طریقے سے ہوگا. یہ ذہن میں رکھیے گا، دریا کے کنارے جو پیاسا مرتا ہے نا اس میں زیادہ ترس آتا ہے، اور مسلمان ایسے ہی ہیں کہ گھر قرآن موجود ہے اور شرک پہ مر رہے ہیں. جن لوگوں تک یہ دعوت صحیح طریقے سے نہیں پہنچی یا پہنچی نہیں ہے، ان کے تو چانسز ہیں اللہ تعالیٰ قیامت والے دن کوئی عذر ان کا قبول کر لے، لیکن مسلمان مارا گیا. لوگ کہتے ہیں جو کافر پیدا ہوا وہ مارا گیا، میں کہتا ہوں جو مسلمان پیدا ہوا وہ مارا گیا اگر اس نے توحید اختیار نہ کی. توحید اختیار کی تو اس سے بڑا کوئی خوش نصیب نہیں ہے. اب دیکھ لیں، میں تو یقین کریں جیل کی تنہائیوں میں رو رو کے جس بندے کے لیے دعائیں کی ہیں نا، کافی لوگوں کے لیے کی، آپ سب لوگوں کے لیے کی، آپ کی فیملیز کے لیے کی، باپا جانی کے لیے کی، میرے ایکس مرشد، ہاں ایک شریف النفس انسان جس نے اپنی جوانی اللہ کو دی، دین اسلام کو دی، جس کو وہ دین اسلام سمجھتا تھا، وہ جیسا بھی تھا، آج وہ آلموسٹ 75 ایئرس کے ہو چکے ہیں. انہیں یہ خیال ہے کہ یہ جو کیلے آپ اٹھا کر لائے اس کے ساتھ چند کیڑے لگے ہوئے ہیں، ان کو ان کے گھر واپس چھوڑ کر آئیں. اور عقیدوں میں شرک ہے. کھیرا کاٹنے کا مدنی طریقہ وہ بتا رہے ہیں، نماز کا سنت طریقہ نہیں بتا رہے، نماز کا طریقہ انہوں نے قادیانیوں والا بتایا ہوا ہے آپ کو. ہاں حنفی قادیانی، حنفی دیوبندی، حنفی بریلوی، قادیانی بھی حنفی ہیں. باپا جانی کئی بار اپنے چینل پہ کہہ چکے ہیں کہ قرآن کے بعد سب سے افضل کتاب بخاری شریف ہے، لیکن اس بخاری میں سے نماز کا طریقہ انہوں نے نہیں بتایا. رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین، غوث پاک کا نام لیتے ہیں، ان کی گیارہویں کرواتے ہیں، بڑی گیارہویں بھی کرواتے ہیں، اور غوث پاک کی کتاب غنیت و طالبین کو کوٹ کیا ہوا انہوں نے فضان سنت میں، اس کتاب سے نماز کا طریقہ نہیں بتاتے. وہ وہی ہے جو بخاری مسلم میں لکھا ہوا ہے، رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین. پھر کہتے ہیں نہیں جی وہ حنبلی تھے، ہم حنفی ہیں. کیوں؟ آپ کو اعتماد نہیں اپنے غوث پاک پہ؟ انہوں نے یعنی غلط فقہ اڈاپٹ کی ہوئی تھی نا. نہیں نہیں وہ بھی ٹھیک تھی بھائی، وہی پھر اڈاپٹ کرو جو تمہارا طریقت کا امام ہے، اسے فقہ میں بھی اپنا امام مانو. اور اگلی بات جو خطرناک ہے، آپ کی کانپیں ٹانگیں گی، یعنی اتنی خطرناک ہے کہ آپ کی ٹانگیں کانپیں گی، کہ غوث پاک تو پوری کائنات کو اس طرح دیکھ رہے ہیں جس طرح ہتھیلی پہ رائی کا دانا. تو غوث پاک نے لوہے محفوظ کے اوپر رسول اللہ کی نماز کا طریقہ بھی پڑھا ہوگا، انجینئر صاحب کی ویڈیوز دیکھ کے رفع الیدین شروع نہیں کیا ہوگا، انہوں نے تو ڈائریکٹ پڑھ لیا ہوگا. یعنی آپ اگر لوہے محفوظ پڑھیں تو اس پہ نبی الاسلام کی پوری ہسٹری کی ویڈیو موجود ہوگی، بخاری مسلم بھی موجود ہوں گی، قرآن پاک بھی موجود ہے. بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، لوہے محفوظ میں تو ہر چیز ہے. تو غوث پاک نے یقیناً دیکھا ہوگا کہ نبی الاسلام نے کس طریقے پہ نماز پڑھی ہے، کیونکہ پہلی چیز ان کو یہی دیکھنی چاہیے تھی نا. تو انہوں نے رفع الیدین اسی لیے شروع کیا ہے، تو تسی بھی شروع کر دو. ہاں، اور شروع کرنے سے پہلے ایک دفعہ نعرہ لگانا ہے، میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاہ ہی کوئی نہیں. تو غوث پاک کو سمجھ تھی. اب انہوں نے غوث پاک بھی بدل لی ہے. وہ کہتے ہیں عبد القادر جیلانی نا جو غنیت طالبین والے ہیں وہ اور ہیں اور ہمارے والے اور ہیں. ایک نیا ورژن آ گیا ہے مارکیٹ میں، پہلے تو کہتے تھے کتابیں بدلی ہیں، وہ بابے بھی بدل رہے تھے. ہاں، حالانکہ اعلی حضرت نے اس کتاب کو مانا ہوا ہے غوث پاک کی کتاب، اور اعلی حضرت کے سب سے بڑے روحانی بیٹے باپا جانی میرے ایکس مرشد مولانا الیاس قادری صاحب، ابو البلال، مولانا محمد الیاس قادری رضوی ضیائی حافظہ اللہ تعالی دامت برکاتہم عالیہ، انہوں نے بھی فضان سنت میں غنیت و طالبین کے حوالے دیے ہوئے. اس میں نماز کا طریقہ رفع الیدین کے ساتھ لکھا ہے، اور ان سے بھی پہلے امام غزالی نے کیمیاء سعادت میں یہ طریقہ لکھا ہوا ہے. تو ان چیزوں سے باہر نکلو کہ فلاں حنبلی تھا حنفی تھا، چھوڑ دو. غوث پاک نے یہ دیکھا ہے کہ لوہے محفوظ پہ نبی اسلام کی نماز کا طریقہ یہ ہے، انہوں نے شروع کر لیا. آپ کا طریقہ انہیں نظر نہیں آیا، ورنہ ضرور وہ کرتے. مجھے دین اسلام کے لیے کوئی ایک ایسا عمل بتائیں جو میرے لیے صدقہ جاریہ بھی ہو، اور میرے والدین اور بڑے بھائی کی مغفرت کے لیے دعا کریں. دعا سب کے لیے کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے. اور صدقہ جاریہ یہ ہے کہ آپ ان کی طرف سے اگر کوئی کرنا چاہتے ہیں تو صدقہ اور خیرات کریں، فائنینشلی کسی غریب بچے کی تعلیم کا خرچہ اٹھا لیں، کسی بھوکے کو کھانا کھلا دیں، کسی غریب فیملی کو آپ سپورٹ کریں، تو اس کا ثواب انشاءاللہ ان کو ملے گا. اسال ثواب کے 10 طریقے میری ویڈیو دیکھ لیں. کیا حضرت حوا آدم کی پسلی سے پیدا کی گئی تھی؟ قرآن و سنت کی روشنی میں بتا دیں. جی، قرآن میں بھی اس کا اشارہ موجود ہے. سورۃ النساء کا آغاز ہی اس سے ہوتا ہے کہ اے لوگوں، اس رب کا تقوی اختیار کرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کا جوڑا بنایا، اور پھر اس جوڑے سے کثیر تعداد میں مرد و عورت اس زمین پر پھیلا دیے. اور بخاری میں موجود ہے کہ وہ ٹیڑھی پسلی سے پیدا کی گئی، اور عورت کو سیدھا کرنے کی کوشش نہ کرو، اسے توڑ بیٹھو گے، اور اسے توڑنا اسے طلاق دینا ہے. اگر غیر مسلم اللہ کا نام لے کر جانور ذبح کریں، حلال ہوگا؟ جی حلال ہوگا، لیکن اگر کوئی وہابی کرے گا نا، ہاں چک بڑھنا ہے میں نالی، کیونکہ آج کل سارے پائی پائی بڑے ہیں، تکیا کس طرح اکٹھے ہو گئے سن، سارے مولوی اکٹھے ہو کے پورے پورے جلسے کر رہے سن، جناب یہ بڑا اچھا کام ہوا ہے اور اس کو آپ اپنے باہر نہیں آنے دینا، سارے ایک ہو گئے سن. اندازہ کریں ہمارا یہاں جیلم کا ایس ایچ او خود بریلوی ہے، اور دیوبندیوں نے اسے اپنی مسجد میں مہمان خصوصی کے طور پر بلایا، اسے وہ ہار پہنائے، اسے اسٹیج پہ بٹھایا کہ جی یہ وہ مرد مجاہد ہے کہ جس نے انجینئر کو پکڑا. اندازہ کریں آپ. سارے اپنے وہ اختلاف بلا دیے جو ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں. تو یہ سارے اکٹھے ہو گئے تھے. تو اعلیٰ حضرت نے احکام شریعت میں لکھا ہے کہ چاہے کوئی دیوبندی ہو، اہل حدیث ہو، کوئی نیچری ہو، سر سید احمد خان کا نیچر کا ماننے والا، قادیانی ہو، قادیانی کافروں کو ان کے ساتھ ذکر کیا، یہ ایک لاکھ دفعہ بھی اللہ کا نام لیں تو ذبیحہ مردار رہے گا. البتہ یہود و نصارہ کا ذبیحہ حلال ہے، یعنی اعلیٰ حضرت کے نزدیک یہود و نصارہ بہتر ہیں وابیوں سے اور شیعہ سے اور قادیانیوں سے. تو ہاں، غیر مسلم اللہ کا نام لے کر کرے. بھائی جو غیر مسلم اعلیٰ حضرت کے نزدیک ہیں، یعنی کہ دیوبندی، اہل حدیث اور شیعہ، اگر یہ اللہ کا نام لے کر ذبح کرے تو ذبیحہ حلال ہی ہوگا. اسی طریقے سے اگر جیوز اور کرسچنز میں سے کوئی اللہ کا نام لے کر ذبیحہ کرے تو وہ حلال ہی ہوگا. البتہ جو بت پرست ہیں یا ایتھیسٹ ہیں، اگر وہ اللہ کا نام لے کر کریں گے تو وہ حلال نہیں ہوگا. یہ صرف آسمانی مذاہب کے ماننے والے یا اپنے آپ کو آسمانی مذاہب کی طرف منسوب کرنے والے لوگوں کا یہ پروٹوکول ہے کہ ان کا ذبیحہ اللہ کے نام کا حلال ہوگا، بغیر اللہ کا نام لیے وہ حلال نہیں ہوگا. میں نے اپنے دوستوں کا نام غوث قطب ابدال قلندر رکھا ہوا ہے اور ان کو اسی نام سے بلاتا ہوں، یہ گناہ تو نہیں؟ نہیں، بالکل نہیں، بلائیں. بس اب یہ نام آپ نے بلانے کے لیے بس رکھنے ہیں. ہاں، میں نہیں کہتا ہوں کہ غوث وقت حضرت ٹرمپ، ہاں تو بلائیں، کیونکہ اس کے پیچھے آپ کا وہ عقیدہ نہیں ہے نا. تو یہ بلانے کے لیے، جس طرح قرآن میں آیا چند نام ہے جو تم نے اور تمہارے آبا اجداد نے رکھ لیے، بس یہ نام ہی ہے. عقیدہ نہیں ہونا چاہیے کہ یہ واقعی کوئی مشکل کشا، حاجت روا ہے، ہماری دعائیں سننے والے ہیں، تو بس انہی ناموں سے بلائیں ان کو. جب میں اکیلا نماز پڑھ رہا ہوں تو کیا مجھے نماز سے پہلے اقامت کہنی چاہیے؟ جی، ضروری نہیں ہے لیکن سنت ہے، افضل ہے، کہہ لیں. وہ سن نسائی میں حدیث ہے، حاکم میں بھی موجود ہے، کہ تیرے رب کو اس گڈریے پہ بڑا پیار آتا ہے جو پہاڑ کی چوٹی پر اکیلا اذان اور اقامت کہہ کے جماعت سے نماز پڑھتا ہے. اکیلا جماعت سے پڑھ رہا ہے، کیونکہ وہ واپس شہر تو نہیں آ سکتا نا، 8-10 کلومیٹر کا سفر کر کے، تو وہ اکیلا ہی جماعت کرائے گا. اکیلی بھی جماعت ہو جاتی ہے اس میں. آپ نے جس طرح امام نماز پڑھتا ہے نا، یعنی تکبیرات اونچی کہنا، اور اگر مغرب، عشاء اور فجر کی نماز ہے تو تلاوت اونچی آواز میں کرنا، اس طرح پڑھے تو انشاءاللہ ثواب مل جائے گا. عورتیں بھی پڑھ سکتی ہیں اس طرح، آواز باہر نہ جائے. میرا کام بیرونی ملک تجارت کا ہے، جس کی وجہ سے رات دیر تک جاگتا ہوں اور صبح دیر سے اٹھتا ہوں. آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ کوئی مسئلہ نہیں، فجر پڑھ کے سو جایا کرے، زور کے وقت اٹھے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فجر اور زور میں اتنا وقفہ رکھا ہے کہ اگر کوئی نائٹ کی ڈیوٹی بھی کرنا چاہے تو فجر پڑھ کے سونا ہے. فجر سے پہلے سو رہے ہیں، سیدھے جنم میں جائیں گے، یہ میں آپ کو بتا دوں، کیونکہ آپ نے اٹھنا ہے زور کے وقت. میرا سوال ہے کہ جیسے آج کل کا فیشن ہے کپڑوں کا، جیکٹ اور جینز وغیرہ، آپ اس کے بارے میں کیا خیال کرتے ہیں؟ حلال کے پیسوں سے خریدیں اور پہنیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، بس اتنا چست لباس نہ ہو کہ جسم کی جو ایک شکل و صورت ہے وہ بہت زیادہ واضح ہو. یعنی آپ نے پہنی ہے ڈریس پینٹ، پہنے بہت سکن ٹائٹ نہ پہنے، اور اگر سکن ٹائٹ پہنی ہے اور اوپر آپ نے شرٹ بڑی پہن لی ہے تو کوئی اتنا ایشو نہیں ہے. جسم نظر نہیں آنا چاہیے، نہ رنگت کے پوائنٹ آف ویو سے، نہ اپنی شیپ کے اندر. کیا شریعت میں پینٹ شرٹ کا پہننا جائز ہے؟ جی، پینٹ شرٹ پہنے آپ، کرتا شلوار پہنے، تہمت باندھے، جو مرضی پہنے، بس جسم نہیں نظر آنا چاہیے اور کوئی ایسا بیہودہ قسم کا لباس نہیں ہونا چاہیے. میں پولیس کی نوکری کرتا ہوں، جس میں اکثر لوگوں پر ہاتھ یا تشدد کرنا پڑتا ہے، یہ کس حد تک جائز ہے؟ نہ کریں یار، غلط ہے، قانونن بھی غلط ہے اور شریعت میں بھی غلط ہے. اور چہرے پہ تو بالکل آپ مار نہیں سکتے، اپنی اولاد کو نہیں مار سکتے. چہرے پر مارنے سے نبی علیہ السلام نے منع کیا، بخاری مسلم حدیث ہے. تو تشدد نہ کریں اور نہ کسی کو جہاز بنائیں. جہاز بنائے بغیر بھی مسئلے حل ہو جاتے ہیں، بڑے طریقے ہیں. جہاز کو آپ ویسے بھی لینڈ کروا سکتے ہیں بغیر مارے بھی. حضرت اسامہ نے جس شخص کو مار دیا تھا جنگ میں، جس نے کلمہ پڑھ لیا تھا تلوار کے نیچے آنے کے بعد، تو وہ ہماری کتابوں میں کیا کہلائے گا؟ تو انو کدری ٹینشن پہ یہ اس بندے دی یار. اللہ کا اور بندے کا معاملہ ہے جی، تسی ٹینشن نہ لو، قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اس کے لیے فیصلہ کرے گا. کیا رکوع میں شامل ہونے سے وہ رکعت مل جائے گی؟ جی، امت کا آلموسٹ اس معاملے پر اجماع ہے، تفرد ہے امام بخاری کا، وہ قائل نہیں ہے، ادروائز باقی پوری امت، سنی ہو شیعہ ہو، وہ قائل ہیں کہ رکوع میں رکعت مل جاتی ہے، لیکن جان بوجھ کے ایسا نہ کیا جائے. میرے نزدیک بھی رکوع میں رکعت مل جاتی ہے، اور اگر آپ اس پہ سیٹسفائی نہیں ہے تو آپ ایک رکعت ساتھ ملا لیا کریں. بابے کب تک ختم ہوں گے؟ آپ کی محنت کب تک رنگ لائے گی؟ یار ختم ہو گئے نا، کچھ عمر کے ڈانا جی ہونا تھا. انٹلیکچولی تو ختم ہو چکے ہیں نا، میمز بن رہی ہیں. باقی یہ حق اور باطل کی جنگ رہے گی قیامت تک. شیطان نے تو ختم نہیں ہونا، تو شیطان کے پیروکاروں نے بھی ختم نہیں ہونا. بابے اور ان کے ماننے والے ہوں گے نا، تو وہ قرب قیامت میں کہیں گے کہ سیدنا دجال کے منہ سے اللہ بول رہا ہے. ہاں بالکل، سیدنا بایزید بستامی کے منہ سے اللہ بول رہا تھا، سبحانی ما اعظم شانی لوائی اعظم من لوائی محمد، میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا ہوگا. تو بھئی ان کے سیدنا دجال کے منہ سے بھی اللہ بول رہا ہوگا جب وہ کہہ رہا ہوگا کہ میں خدا ہوں. انہوں نے تو یہی کہہ رہا ہے کہ سیدنا دجال کے منہ سے اللہ بول رہا ہے اپنے بزرگوں کو ثابت کرنے کے لیے. حالانکہ اس کے ماتھے پہ بخاری مسلم میں آتا ہے کافر لکھا ہوگا، لیکن ایبریویشن میں کاف فا را. یہ پڑھیں گے کاف سے کشف، فا سے فیض، را سے روحانیت. اور ہمارے اسٹوڈنٹ دیکھ کے پہچان لیں گے کہ یہ وہی ہے جس کے بارے میں بخاری مسلم میں حدیث ہے اور ہمارے استاد بیان کیا کرتے تھے. اب پتہ نہیں وہ کتنے عرصے بعد یہ معاملہ ہوگا، لیکن یہ میں آپ کو بتاؤں، دجال کو پہچاننے والے وہی لوگ ہوں گے جو یہ رٹس بلند کریں گے کہ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاہی کوئی نہیں. کیونکہ بابوں کے ماننے والوں کے سامنے آپ کوئی کرتب کریں وہ فوراً گر پڑتے ہیں، منہ پہ جانے گے. یہاں چکوال شہر میں کئی سال پہلے آپ کو پتا ایک بندے نے کہا نبی علیہ السلام تشریف لائے، اس نے اپنے چولہے سے زمین کے اوپر نقشہ بنایا اور اس کے نیچے اس نے لائٹنگ بلند کی، وہ اڈیالہ میں وہ بھی رہا ہے کتنا عرصہ. ہاں، اور اس نے جن لوگوں نے بھی اس کا انٹرویو کیا تھا وہاں پہ اندر جیل کے ملازمین، انہوں نے مجھے بتایا. تو اس نے پھر دعویٰ یہ کیا کہ جی جناب نبی علیہ السلام تشریف لائے تھے تو یہ اس لیے اتنی روشنی ہے، اس نیچے لائٹیں لگائی ہوئی تھی. اور وہاں پہ گاڑیاں چلنی شروع ہوگی، سینکڑوں لوگ کتاریں لگا کے زیارت کرتے رہے. یہ اس ماڈرن دور میں ہوا ہے بھائی. ہمارا کوئی اسٹوڈنٹ مانے گا؟ کبھی بھی نہیں مانے گا. ہم مانیں گے قرآن و سنت میں جو کچھ آیا. اور دجال کے سامنے بھی وہ جو مومن کھڑا ہوگا، جو اس وقت کا سب سے بہترین شہید ہوگا، وہ یہی کہے گا کہ میرے نبی کی مجھے حدیث پہنچی ہے کہ تو دجال ہے، میرے نبی نے مجھے بتایا تھا کہ میرا رب کانا نہیں ہے اور تو کانا ہے، اور تو خدائی کا دعویٰ غلط کر رہا ہے. وہ کہے گا دیکھو میں بارش برسا رہا ہوں، میں کھیتی اگا رہا ہوں، اور میں تمہیں قتل کر کے زندہ کروں گا. اور وہ قتل کرے گا، بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، وہ لاش کے دو ٹکڑوں کے درمیان یوں چلے گا، باقی لوگ دیکھ رہے ہوں گے. شاید ایسے لوگ بھی ہوں کہ وہ کہیں کہ یہ قادری سلسلے سے ہے، کیونکہ عبد القادر جیلانی بھی زندہ کرتے تھے، انہوں نے بھی زندہ کر لیا. ہاں وہ زندہ کرے گا، اور جس کو زندہ کرے گا سب سے پہلے تو اسے ماننا چاہیے نا. جس نے سب سے پہلے جادوگر ایمان لے آئے تھے جب موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ دیکھا، تو یہ اتنی بڑی آزمائش، وہ اور پکا ہو جائے گا. وہ کہے گا کہ تو دجال ہے، کیونکہ میرے نبی کی حدیث مجھے پہنچی ہے کہ وہ ایک مؤمن کو قتل کر کے دوبارہ زندہ کرے گا، اب تو دوبارہ مجھے قتل نہیں کر سکے گا. جو بار بار یہ کہے کہ قرآن میں لکھا ہے، حدیث میں لکھا ہے، وہ دجال کے سامنے کھڑا ہوگا. اور جو بابوں کے ماننے والے ہیں وہ یہی کہیں گے کہ سیدنا دجال نے مردے زندہ کر دیے، جس طرح سیدنا عبد القادر جیلانی کرتے تھے. سیدنا دجال کے منہ سے اللہ بول رہا ہے، جس طرح کہ بایزید بستامی کے منہ سے اللہ بولتا تھا. یہ اسی چکر میں پڑے رہیں گے. علی بھائی 2017 میں ہندو سے مسلمان ہوا ہوں، محلے کے لوگ رفع الیدین سے نماز پڑھنے سے منع کرتے ہیں. اللہ اکبر، دیکھیں ہندو نہیں منع کرتے، مسلمان منع کرتے ہیں. تو آپ نے منع نہیں ہونا، ہاں آپ نے وہاں بلند آواز سے رجز پڑھنا ہے، میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاہی کوئی نہیں. میں دکان پر کام کرتا ہوں تو نماز کے فرض پڑھ سکتا ہوں یا سنتیں بھی پڑھنی ہوگی؟ اگر ٹائم ہے تو ضرور پڑھیں، ادروائز فرض پڑھ لینا کافی ہے. اس پہ میری تفصیلاً ویڈیو ریکارڈ ہے. درود محمد و آل محمد پر پڑھنا چاہیے یا صحابہ اور ازواج پر بھی؟ دیکھیں جو مشروع ہے وہ تو محمد اور آل محمد پر ہے، اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد. اور آل میں ازواج بھی شامل ہیں، لیکن احادیث میں الگ سے بخاری مسلم میں ازواج کا ذکر بھی آیا ہے. تو چونکہ ازواج رسول بھی آل محمد میں شامل ہیں، آپ کے گھر والے تو ہیں نا. رہا یہ اصحاب یا تابعین یا امت ان کے لیے دعائے خیر کے طور پر ہے، اور یہ بھی جواز کی حد تک موجود ہے، جو مشروع ہے وہ اتنا ہی ہے، لیکن یہ بھی پڑھنا کوئی بدعت نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا. نبی اسلام نے صحابہ اکرام کے لیے دعائیں کی ہیں، درود کے سیگوں کے ساتھ دعائیں کی ہیں، اسی کو ہم ایکسٹراپولیٹ کرتے ہیں کہ ہم بھی صحابہ اکرام کا نام اس میں ایڈ کر لیتے ہیں. لیکن جو ضروری ہے، جس طرح فرض نماز ضروری ہے، سنت نوافل یہ اضافی چیزیں، اسی طریقے سے جو آپ ساتھ اضافی چیزیں لگاتے ہیں اچھی بات ہے، ادروائز درود اتنا کافی ہے. نوجوان نسل کو اسلام کی طرف راغب کرنے کے لیے کون سا طریقہ مؤثر ہے، خاص طور پر سوشل میڈیا؟ ہمارا کوئی چھوٹا سا کلپ شیئر کرواتے ہیں، چاہے وہ میمز کا ہو، چاہے وہ کوئی موٹیویشن کے لیے چھوٹا سا کلپ ہو، اینڈ کلپ جناب آگ لا دے گا. عام کلپس نہیں ہوتے. اور مجھے ایک صحافی کہنے لگے، جناب یہ آپ بیٹھ کے جان بوجھ کے اس طرح ایکٹنگ کر کے کلپ ریکارڈ کراتے ہیں. میں نے کہا نہیں، میرے پہ کیفیت تاری ہوتی ہے تو اس کیفیت سے کوئی کلپ اٹھا لیتا ہے. یہ فل بدی میری زبان پہ جاری ہوا تھا، بابت شاہی کوئی نہیں. ٹھیک ہے، پھر میں نے اس میں خود ایڈ کیا، نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، بابت شاہی کوئی نہیں. پھر میں نے کہا نہیں، اس میں اپنائیت ہونی چاہیے، میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاہی کوئی نہیں. ہمارے بابے بڑی شاہ ہیں، ہمارے بابے یہ ہیں، کیونکہ یہ اپنے نبی کے غدار نہیں تھے، تو یہ ہمارے بابے ہیں. بابوں کو ہم بھی مانتے ہیں اللہ کے فضل سے، تیرے بابوں کو نہیں مانتے. تیرے بابے بھی اگر ٹھیک ہو جائیں تو وہ ہمارے بابے ہوں گے. اور دیکھیں ہمارے بابے وہ ہیں کہ جن کو یہ بھی مانتے ہیں اور ان کے بابے بھی مانتے ہیں. ہاں، کشف المحجوب میں حضرت علی اجویری بخاری مسلم کے حوالے دیتے ہیں، غنیۃ الطالبین میں حضرت غوث پاک بخاری مسلم کے حوالے دیتے ہیں، کیمیائے سعادت احیاء العلوم میں امام غزالی بخاری مسلم کے حوالے دیتے ہیں. تکے ساڑھے بابیاں دی کنی طاقت ہے. ہاں تے اوکے. اچھا لوگ کہتے ہیں یہ جی ہمیں گالی دیتا ہے، تیرے بابے تیرے بابے. اگر کہنی ہے تو بابے تے شاید کہنا، تیرے اس واسطے کہنا کہ تیرے بابے کوئی شاید نہیں، میرے بابے بڑی شاید ہیں. ہاں میرے بابوں سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تے شاید کوئی نہیں. ہاں خواتین اینکر خبریں پڑھتی ہیں، کیا وہ خبریں دیکھنا جائز ہے؟ سن لیا کریں، دیکھا نہ کریں. اگر قسم اٹھانی ہو اور وہ قسم ٹوٹ جائے تو اس کی معافی ہو سکتی ہے. ایک تو عام حالت میں نا قسم اٹھانا، عرب کے لوگ تو کھایا کرتے تھے نا، واللہ باللہ تاللہ، آج تک تو وہ قرآن میں آیا کہ یہ جو لو قسم ہے نا ان کا کوئی کفارہ نہیں ہے، سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 89 میں. البتہ جو پوری انٹینشن سے تم قسم کھاتے ہو اس کا کفارہ دو گے، اور وہ قسم بھی مستقبل سے متعلق ہوگی. ماضی کے بارے میں جو قسم ہے وہ جھوٹ ہے، اس میں توبہ کریں گے. یعنی کوئی شخص اللہ کی قسم کھا کر کہے کہ میں فلاں جگہ گیا تھا اور وہ جھوٹ بول رہا ہے تو اس کا کوئی کفارہ نہیں ہے. ہاں اگر وہ یہ قسم کھائے کہ میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں کہ میں فلاں جگہ نہیں جاؤں گا اور وہ چلا گیا، تو اب وہ قسم اس نے توڑ دی، اس کا کفارہ قرآن میں آئے غلام آزاد کرے، آج کل آبسلیٹ ہے. یا پھر 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے گا یا ان کو کپڑے لے کر دے گا، اور اگر غریب ہے تو 3 مسلسل روزے رکھ لے گا، یہ کفارہ ہوگا. اور صحیح مسلم میں آیا کہ منت توڑنے کا کفارہ بھی وہی ہے جو قسم توڑنے کا ہے. منت بھی کوئی توڑ سکتا ہے نا، مثلا آپ نے منت مانی تھی کہ میں داتا دربار پہ جا کے دیکھ دوں گا، تو اس منت کو توڑنا پڑے گا اور کفارہ بھی دینا پڑے گا، توبہ بھی کریں گے اور بعد میں دیکھ دیں، لیکن ادھر نہ دیں، کہیں اور جا کر دے دیں. ادھر جیلم شریف دینے کی ضرورت نہیں، اپنے رشتہ داروں میں، محلے کے لوگوں میں بانٹیں. میرے ہاں بیٹا پیدا ہوا ہے اور میرے گھر والے میری وائف کو میرے ساتھ باہر جانے کی اجازت نہیں دے رہے. ان کا کہنا ہے کہ 40 دن کا چلہ کاٹنا ضروری ہے، برائے کرم. دیکھیں میڈیکلی کسی حد تک یہ صحیح کہہ رہے ہوتے ہیں، عورت اس وقت ایک بڑی تکلیف سے گزری ہوتی ہے، اس کی صحت بھی بحال نہیں ہوئی ہوتی. آپ کسی ڈاکٹر سے مشورہ کریں، اگر آپ کی وائف کی صحت ٹھیک ہے اور وہ اس قابل ہے کہ اسے آپ باہر لے کر جا سکتے ہیں تو ضرور لے کر جائیں. باقی یہ توہمات ہیں، شریعت میں کوئی ایسی پابندی نہیں ہے. جو صحت مند عورتیں تھیں انہوں نے تو ڈلیوری کے بعد اسی وقت کام شروع کیے ہیں. کئی عورتیں ایسی ہیں کھیت میں کام کر رہی ہیں، ڈلیوری ہوئی ہے اور اسی درانتی سے انہوں نے وہ ناف بھی کاٹی ہے جس کے لیے آپ کو اتنے پیسے دینے پڑتے ہیں، اور آپ جا کے ہاسپٹل میں عورتوں کو داخل کرواتے ہیں کیونکہ ان کی نہ خوراک ٹھیک ہے نہ ان کی تربیت ایسی ہوئی بھی ہے. پہلے تو عورتوں کی صحت کا بھی خود ان کی مائیں بھی ساسیں بھی خیال رکھتی تھیں، تو اس پوائنٹ آف ویو سے دیکھ لیجیے گا. باقی توہم پرستی ہے. سورہ طلاق آیت نمبر 4 میں حیض کے متعلق حکم پر اعتراض کا جواب دیا جائے، مولانا مدودی کی تفسیر میں لکھا ہے۔ مولانا مدودی کی تفسیر ٹھیک نہیں ہے جی، میں نے جو اس کے اوپر ریکارڈ کروایا نا جواب، وہ آپ دیکھ لیں۔ جب خان صاحب کے اوپر یہ عدت کیس بنا تھا تو میں نے 9 کیسز بتائے تھے عدت کے، اس میں میں نے اس آیت کو بریف کیا ہوا ہے۔ عدت کیس انجینئر محمد علی مرزا لکھے، خان صاحب کا نام لکھے، میں 6-7 لاکھ لوگ وہ ویڈیو دیکھ چکے ہیں، اس میں میں نے اس آیت کو بریف کیا ہے۔ مدودی صاحب کی تفسیر درست نہیں ہے۔ کیا اسلامک تکافل یعنی انشورنس جائز ہے؟ جی اسلامک بینک سے ہو تو درست ہے، اسلامک بینکنگ کے اوپر تفصیلی ویڈیو ریکارڈ ہے۔ کرپٹو کرنسی کے بارے میں بتا دیں، کرپٹو کرنسی اب گورنمنٹ اسے لیگلائز کرنے جا رہی ہے تو ٹھیک ہے، کرنسی کی ایک شکل ہے، ہو سکتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ اکرام کے دور میں کیا کبھی کسی بزرگ یا نیک انسان سے غیبی مدد مانگی گئی؟ کوئی نہیں مانگی گئی جی۔ بخاری مسلم حدیث ہے، جب 70 صحابہ کو دھوکے سے شہید کرنے لگے تو سیدنا عاصم بن ثابت انصاری نے دعا کی، اے اللہ ہمارے نبی کو ہمارے حال کی خبر کر دیں، ہم ان کے دین پر قائم ہیں اور اس حال میں اپنے رب سے مل رہے ہیں کہ ہم اپنے رب سے راضی ہیں اور ہمارا رب ہم سے راضی ہے۔ اور بخاری کے الفاظ ہیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، یا رسول اللہ آپ کے ایک ساتھی نے آپ کو پکارا نہیں، اللہ کو پکارا تھا، اللہ نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ ہمارے نبی کو ہمارے حال کی خبر کر دو۔ اب مجھے بتائیں، نبی علیہ السلام جب دنیا میں موجود ہیں، قبر انور میں نہیں گئے، مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے ہیں، تب بھی صحابہ اکرام دوسرے مقامات سے ان کو ڈائریکٹ نہیں پکارے یا رسول اللہ انظر حالنا، بلکہ کہہ رہے ہیں اے اللہ ہمارے نبی کو ہمارے حال کی خبر کر دے۔ ایک حدیث یہ بخاری مسلم کی 3 عقیدے کلیئر کر رہی ہے، اسی لیے میں نے دعا صرف اللہ ہی سے ریسرچ پیپر میں اس حدیث سے وہ 3 عقیدے نکالے ہیں، علم الغیب کا عقیدہ بتا دیا، حاضر و ناظر کا عقیدہ بتا دیا، اور استانت یعنی مدد مانگنے کا عقیدہ، 3 کلیئر ہو گئے۔ اہل تشیع رکوع سے پہلے جو دعا مانگتے ہیں، تشیعود میں بیٹھ کر التحیات نہیں پڑھتے جی، پڑھتے ہیں، بخاری مسلم کی دعائیں نہیں پڑھتے، دعائیں تو کمپلسری نہیں ہے، تشہد وہ بھی پڑھتے ہیں، سلام بھی عرض کرتے ہیں، ٹھیک ہے، نماز درست ہے، وہ طریقہ بھی درست ہے۔ میں ایک سافٹ ویئر انجینئر ہوں، میری کمپنی مجھ سے کوئی اس طرح کی ایپ بنوائے جو اچھے کام کے لیے استعمال ہو سکتی ہے اور برے کام کے لیے، جیسے یوٹیوب، تو جو برا کام کرے گا اسی کو اس کا وبال پہنچے گا۔ کل کو آپ کسی دکان پہ چھری رکھنا چھوڑ نہیں سکتے کہ اس چھری سے کوئی بندہ ہی نہ مار دے جا کے، آپ نے جس کام کے لیے رکھی ہے نا آپ نے اسی کو دیکھنا ہے، باقی جو لوگ اس سے برا کام کرتے ہیں اس کا وبال ان پر ہوگا۔ یہ شرطیں وغیرہ آپ نے نہیں رکھنی بھائی، اس طرح کوئی نہیں ہے، اس کا کوئی اینڈ نہیں ہے۔ شرطیں کیا رکھی ہوئی ہیں؟ کئی جگہ دکان پہ لکھ کے لگایا ہوا ہے قادیانیوں سے لین دین منع ہے، اس کے نیچے لکھا کریں البتہ چشتی رسول اللہ تھانوی رسول اللہ والوں سے لین دین کرنا ثواب کا کام ہے۔ اس طرح دنیا چلتی ہے بھائی۔ چندے کے بارے میں تو کبھی کسی نے نہیں پوچھا کہ یہ حلال کی کمائی ہے یا حرام کی کمائی ہے، مولوی لے کے جیب میں رکھ لیتا ہے، دیکھیں کس طرح بیٹھے ہوئے سامنے، 25-25 ہزار وظیفے لے لی ہیں نا گورنمنٹ سے، اگلی قسط کے لیے بھی تیار ہے انشاءاللہ تعالی، تقریریں بھی لکھی لکھائی آئیں گی انشاءاللہ تعالی۔ اور لوگ کہہ رہے ہیں یہ فریڈم آف ایکسپریشن، فریڈم آف ایکسپریشن کیا کہانیاں سناتے تھے، شکر ہے ختم ہو گیا، لکھی لکھائی تقریر تو قرآن و سنت کے مطابق آئے گی، وہ تو بڑی زبردست چیز ہے۔ نہیں جی وہ پھر دعوت و تبلیغ کیسے کریں گے جی، ادر دین نماز ادر دین جمعہ کر لیں، وہ رکھیں کہ جی سوموار کو صبح 10 بجے جامعہ مسجد فلاں میں درس قرآن ہوگا، خالی مولوی بیٹھا رہے گا، اے جمعہ پڑھن آدھے نا جڑے، یہ تاری تقریر نہیں سننا آدھے، اسی واسطے آخری 5 منٹ ہی آدھے نے، یہ جمعہ پڑھن آدھے نے، دیکھیں یہاں تو کوئی جمعہ پڑھنے نہیں آتا، یہاں تو زہر کی نماز بھی نہیں ہوتی، دعا کروا کے آپ کو مسجد میں بھیجیں گے، یہاں پہ لوگ سننے آتے ہیں، اس قسم کی مجلس کریں، وہ میں انشاءاللہ گورنمنٹ سے آپ کو اجازت لے دوں گا، اس طرح کی تقریر لکھی لکھائی نہیں آئے گی، جو مرضی آپ نے بولنا ہے بولیں، وہ NCCIA جانے اور آپ جانے، ہاں جمعے کی تقریریں لکھی ہوئی ہونی چاہیے قرآن و سنت کے مطابق، جو ٹاپک ہے اس کو ایڈریس کیا جائے۔ ہاری پائن کیا ہو گیا؟ اچھا وہاں دکھا دیا، اچھا سوری میں رجوع کرتا ہوں۔ اللہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کے بعد مسلمانوں کو حاکم ہو اس کی اطاعت بھی فرض قرار دی جی، فرض ہے لیکن فرض عین نہیں ہے، وہ ایبسولوٹ نہیں ہے, ریلیٹو ہے, کیونکہ اس کے بعد پھر یہ بھی آیا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ, اگر تنازع ہو جائے حکمران سے بھی تو معاملے کو پلٹانا ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف. تو حکمران کی اطاعت قرآن و سنت کے دائرے کے اندر اندر ہے. موبائل کے اوپر وال پیپر میں کوئی اسلامی تصویر جیسے خانہ کعبہ یا گنبد خضرہ کی تصویر ہو تو واش روم میں جا سکتے ہیں؟ جی حافظ قرآن بھی جا سکتا ہے واش روم میں, اس کے اندر پورا قرآن موجود ہے. آپ تو تصویریں لے کے بیٹھے ہوئے, جذباتی باتیں, اس طرح کچھ بھی نہیں ہوتا بھائی, کوئی مسئلہ نہیں. جامعہ مسجد کے علاوہ جمعہ پڑھ سکتے ہیں؟ اگر پڑھ سکتے ہیں تو اس کی کیا شرائط ہیں, جیسا کہ دفتر کی مسجد میں چند لوگ. جی سیکورٹی ریزنز کی وجہ سے جس طرح اٹامک انرجی کی سائٹس ہیں وہاں پہ اذن عام نہیں ہوتا تو وہ درست ہے, گاؤں میں بھی جمعہ درست ہے. اب تو مفتی منیب صاحب نے بھی فتویٰ دے دیا ہوا ہے, یہ فقہ حنفی والوں نے مسئلہ نکالا ہوا تھا کہ جی گاؤں میں جمعہ نہیں ہوتا اور جہاں پہ اذن عام نہ ہو وہاں پہ جمعہ نہیں ہوتا. پریفریبل تو یہ ہے کہ شہر کی بھی ایک ہی مسجد میں جمعہ ہونا چاہیے, ہر گلی میں جامع مسجد نہیں ہونی چاہیے, جس طرح ایران میں ہوتا ہے 15 لاکھ بندہ جمعہ پڑھ رہا ہوتا ہے ایک جگہ پہ, کیونکہ یہ مسلمانوں کی ویکلی گیدرنگ ہے ان کی اسٹرینتھ شو کرنے کے لیے, جس طرح کے حج جو ہے وہ انٹرنیشنل گیدرنگ ہے مسلمانوں کی اسٹرینتھ شو کرنے کے لیے, اور اینول گیدرنگ ہے عیدین کی گیدرنگ مسلمانوں کی اسٹرینتھ شو کرنے کے لیے. اسی لیے تو بخاری مسلم میں ہے کہ جو مخصوص ایام والی عورتیں انہیں بھی عیدگاہوں میں لے کے جاؤ, مسجدوں میں نہیں عیدگاہوں میں, کیونکہ مسجد میں تو عورت نہیں جا سکتی اس طرح کی عورت, تاکہ مسلمانوں کی دعاؤں میں شامل ہو. ہمارے آج کے معاشرے کی بہتری کے لیے ہمیں اور آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ بس یہی کرنا چاہیے کہ صبح شام نعرہ بلند کریں میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شاہی کوئی نہیں, مولا علی سا ہے ہی کوئی نہیں, بنو امیہ تھے شاہی کوئی نہیں. یہ کیا کریں جی آپ, جو ہم کر رہے ہیں یہی کچھ ہی کر رہے ہیں نا بھائی. نبی الاسلام کی حدیث ہے اگر تم گن گن کر خرچ کرو گے تو اللہ بھی تمہیں گن, پتہ نہیں کہاں آپ نے حدیث سنی ہے جی, یہ تو کوئی ایسی بات نہیں ہے, گن گن کے ہی خرچ کرنے کا بتایا گیا ہمیں, گن گن کر ہی آپ نے نمازوں کی رکتیں پوری کرنی ہے, گن گن کر ہی آپ نے تسبیحات فاطمہ پڑھنی ہے, گن گن کر ہی آپ نے طواف کعبہ کے چکر کاٹنے ہیں. گنتی میں فرق آ گیا تو سجدہ صاحب ہو جاتا ہے, یہ جذباتی باتیں ہیں, گن کے ہی کام کرنا ہے بھائی, کس نے کہا گنے بغیر کرنا ہے. میں ہاسٹل میں رہتا ہوں, مجھے مہینے کے شروع میں فکس رقم ملتی ہے, اگر میں گن گن کر خرچ نہ کروں تو آخر میں مشکل ہوگی. جی بالکل ایسا ہی ہوگا نا, تو آج میں نے بتایا نا کہ اسباب بھی اختیار کرنے اور مسبب الاسباب بھی. اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کے شروع میں تنقیدی بات میں الجھنے سے منع فرمایا ہے, اس پر روشنی ڈالیں. جی کیا منع فرمایا جی, کیا بتایا جی سورہ آل عمران کے شروع میں کس تنقیدی بات سے؟ جی بتایا کچھ نہیں ہے تو یہ ادھر ہی بنو. پورا قرآن جو ہے یہود و نصارہ کے غلط عقائد اور نظریات کے اوپر نہ صرف تنقید کرتا ہے بلکہ اصلاح بھی کرتا ہے, اور بڑے سخت الفاظ میں کرتا ہے. تو یہ جو ورژن ہے نا دین کا کہ جی آپ لوگوں کو بتائیں ایک اللہ سے مانگو, یہ نہ بتاؤ کہ یا علی مدد کہنا شرک ہے, یا عبد القادر جیلانی شیئر لینا کہہ کے مدد پکارنا یہ شرک ہے, یا باول آگ بیڑا تک یہ کہنا شرک ہے, ہاں یا معین الدین چشتی پار لگا دے کشتی یہ کہنا شرک ہے. اس طرح کی توحید اگر ہوتی نا تو نوح علیہ السلام نال 78 بندے نہ ہوتے, رائے ونڈ ہر 16 لاکھ بندے نال بیٹھے ہوتے, اے توحید ہر بندہ سن لیندا ہے. امر بل معروف و نہی علی منکر دونوں کرنے ہیں, یہ ذہن میں رکھیے گا. اس طرح کی توحید نہیں اللہ کو چاہیے, میٹھی میٹھی توحید. چاند اللہ نے بنایا, سورج اللہ نے بنایا, جی سارے مانتے ہیں. جو غوث پاک کو مدد کے لیے پکارے وہ بھی یہی مانگتے ہیں, وہ بھی یہی مانتے ہیں. عورت کی حکمرانی کے بارے میں ہمارا دین کیا کہتا ہے؟ کیا ہمارا معاشرہ فلاح پا سکتا ہے عورت حکمران ہو؟ ہاں جی ہم نے تو دیکھا جی, یہ جب سے چیف منسٹر آئی ہے سارا نو سیدھا کر دیتا ہے. وہ جس قسم کی عورت کے بارے میں ذکر ہے یہ ایک لادا سے ایک ٹاپک ہے, اس کو میں نے تفصیل سے بیان کیا ہوا بھائی. جہاں پہ ون مین شو ہو, یعنی ڈکٹیٹرشپ ہو, وہاں پہ تو نہ مرد حکمران جو ہے وہ قابو میں آتا ہے نہ عورت آتی ہے. جہاں پہ پارلیمنٹ ہو اور کیبنٹ ہو اور یہ معاملات اس طریقے سے چلیں اس کا حکم بالکل ڈیفرنٹ ہوگا. کل نو لیما باجی آ گئی نا یا بشرا بی بی, اے پرچی تسی نہیں لکھ کے بھیجنی, دوسرے نے لکھ کے بھیجنی ہے, ادو پھر ایک کلپ کٹ کے انہوں نے دکھا دینا. استاد جی ویب سائٹ کا نام اہل سنت پاک .com کی بجائے اہل سنت .com ہونا چاہیے. جی نہیں جی ایسا نہیں ہونا چاہیے جی, مسلم اہل مسلم، اہل مسلم تو لفظ ہی غلط ہوئے گا نا، مسلم نہیں جی، ایسا نہیں ہونا چاہیے. اس کے پیچھے کیا حکمت ہے؟ انجینئر محمد علی مرزا کا انٹرویو آپ دیکھ لیں، اس میں نے بتایا ہے. تو پتہ ہی نہیں ہے، مسلم لکھو گے تو کدے جماعت المسلمین کہیں گے اور کدے اے کہیں گے جی اسی کافر ہاں تسی مسلم لکھ چڑے. یہ میں نے بڑی حکمت کے ساتھ اس پلیٹ فارم کی لیگیسی کو بیان کیا ہے کہ ہم منہج میں اہل سنت ہیں، دین ہمارا اسلام ہے، ہم مسلم ہیں لیکن منہج ہمارا اہل سنت ہے. یہ تفریق میری پیدائش سے پہلے ہوئی بھی ہے. تو منہج اہل سنت یہ ہے کہ نبی الاسلام کے دین کو صحابہ اہل بیت کے فہم کے مطابق سمجھنا ہے، خلفائے راشدین کو ہم حق پہ مانتے ہیں، اور بعد کے لوگوں کی رائے کو ہم ان کی رائے کی روشنی میں ریجیکٹ کریں گے یا ایکسپٹ کریں گے. یہ اہل سنت کا منہج ہے. اگر قرآن مجید مکمل ہدایت کا راستہ ہے تو پھر مسلمانوں کی سب سے افضل ترین عبادت نماز کا طریقہ قرآن میں کیوں نہیں آیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن کا ٹاپک عقیدہ ہے، اعمال کی صرف ترغیب دلانا ہے. اعمال سنت سے اور اس کے ریٹن ریکارڈ احادیث سے ٹرانسفر ہوئے ہیں، یہ اللہ کی مشیت ہے. یہ تو اسی طریقے سے ہے کہ اگر اللہ تعالی کسی کا محتاج نہیں ہے تو پیغمبروں اور کتابوں کے ذریعے اپنا تعارف کیوں کروا رہا ہے؟ اس کا جواب کیا ہوگا؟ ویل آف گاڈ ہے. یہ بھی ویل آف گاڈ ہے کہ قرآن میں عقیدے کا بیان کرنا ہے اور اعمال کو سنت کے ذریعے ٹرانسفر کرنا ہے. خدا وقت اور جگہ سے کیسے پاک ہے؟ اس لیے کہ وقت بھی مخلوق ہے اور سپیس بھی مخلوق ہے، تو ظاہر ہے خالق جو ہے وہ مخلوق سے آزاد ہی ہوگا. وقت ہم پہ گزرتا ہے، سپیس کی ہمیں ضرورت ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ تو لیس کمثلی شیء، اس کی مثل کوئی شیء نہیں ہے. سورج طلوع اور غروب کے وقت کیسے سجدہ کرتا ہے اللہ کو، حدیث میں آیا ہے. ہاں جی، اس کی تفصیلات ہمیں نہیں بتائی گئی ہیں. اللہ تعالیٰ نے جو روحانی معاملات ذکر کیے ہوئے نا، جیسا کہ شہاب ثاقب کے بارے میں آیا کہ ہم نے شیاطین کو بھگانے کا ذریعہ بنایا ہے اس کو، تو یہ اس کی روحانی ریزن ہے. فزیکل ریزن بھی موجود ہے، ستاروں سے ٹوٹتے ہیں یہ، سیاروں سے ٹوٹتے ہیں، کس وقت ٹوٹتے ہیں، کیوں ٹوٹتے ہیں، اس کو جب بھی ڈیپ ڈیگ کریں گے اینڈ پہ آئے گا فزیکل فینومین آف نیچر. یہ جو اس طرح کی چیزیں ہیں نا، اس کے اوپر میں نے کافی تفصیلاً گفتگو کی ہیں. قرآن و سنت میں جو روحانی ریزنز اس کی بیان ہوئی ہوتی ہیں، ان کا تعلق اس فزیکل ورلڈ کے ساتھ ہے ہی نہیں ہے، اس لیے ان کی تفصیلات ہم ڈسکس کر ہی نہیں سکتے. قرآن میں تو یہ بھی آیا کہ صبح و شام جو چیزوں کے سائے ہیں یہ اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، ظاہر وہ زمین پہ ہیں، ہم اس کی ایک تمثیل کے طور پر بیان کرتے ہیں. باقی سورج کا اللہ کو سجدہ کرنا، ہر کائنات کی شے، اس کی عبادت کا طریقہ بالکل مختلف ہے. دیکھیں، ہماری ایک عبادت ہے جو طواف کی شکل میں ہے، اللہ کی عبادت ہے نا، اس میں سجدہ تو کوئی نہیں ہو رہا ہوتا، چکر کاٹ رہے ہوتے ہیں اینٹی کلاک وائز. اور یہ آربٹس کے اندر جو چیزیں موو کر رہی ہیں، یہ بھی اینٹی کلاک وائز کر رہی ہیں، ان کی بھی ایک عبادت کا ایک ذریعہ ہے. اب اس کی تفصیلات ہمیں نہیں پتا، اللہ کے پاس جائیں گے تو آپ کو پوچھ کے بتا سکتے ہیں. یہ سب متشابہات ہیں. اکثر عورتیں پیروں کے پاس جاتی ہیں، اپنے بچوں کا حساب کرواتی ہیں، خاص طور پر شادی سے پہلے. کچھ بھی نہیں بننا جی، جادو ٹو نہیں کرواتی ہیں. ابھی تو یہ مجھے کنفرم کرنا ہے، میں نے خبر دیکھی تھی کہ 7 سال کی قید رکھی ہے جادو کروانے والوں کے اوپر، اور آلموسٹ 20 لاکھ روپیہ جرمانہ. سعودیہ میں تو قتل ہی کر دیتے ہیں. یہ کنفرم ہو جائے خبر، سینٹ سے بھی اپروول ہو چکی ہے غالباً اس کی، انشاءاللہ اس کے اوپر بھی میں بات کروں گا. نبی الاسلام نے سوموار کے دن روزہ رکھا اور کہا کہ اس دن میں پیدا ہوا، کیا کوئی شخص اپنی سالگرہ والے دن روزہ رکھ سکتا ہے؟ ضرور رکھے، بہت اچھی بات ہے، رکھے جی، کسی طریقے اللہ کو یاد کر لے. اجتماعی عبادت میں بدعت آتی ہے. انڈیویجول آپ جو مرضی عبادت کریں، جو قرآن و سنت سے ثابت ہے، چاہے وہ ایک دفعہ بھی کوئی چیز ثابت ہوئی ہے آپ کریں، جب آپ کو اس کو اجتماعی شکل دیں گے نا، صلاۃ و تسبیح پڑھیں بہت اچھی بات ہے، لیکن آپ جماعت کروانا شروع کر دیں اور اناؤنسمنٹ کروائیں، وہ بدعت بن جائے گی. اناؤنسمنٹ، اذان، اعلان صرف فرض نماز کا، عیدین کی نماز کا، جمعے کی نماز کا ہوگا، یا نماز جنازہ کا. کیا رفع عیدین کے بغیر نماز ہوتی ہی نہیں ہے؟ نماز قبول کرنا نہ کرنا یہ اللہ کا معاملہ ہے. ہم آپ کو یہ بتائیں گے جو سیدنا حذیفہ ابن یمان نے ایک شخص کو دیکھا بڑی تیزی سے نماز پڑھ رہا تھا، انہوں نے کہا اگر تو اسی طریقے پہ نماز پڑھتا ہوا مر گیا تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے پہ نہیں مرے گا. تو ہم بھی یہ کہتے ہیں جو بغیر رفع الیدین کے نماز پڑھتے ہیں وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے پہ نماز نہیں پڑھ رہے. واضح جواب دیں، بہت واضح جواب دیا ہوا ہے بھائی، یہ تو پرانی بات ہو گئی ہے. آپ کے لیے واضح جواب یہ ہے کہ قادیانی رفع الیدین کے بغیر نماز پڑھتے ہیں، اور بخاری مسلم میں نماز کا طریقہ رفع الیدین کے ساتھ لکھا ہوا ہے. غوث پاک نے غنیۃ الطالبین میں نماز کا طریقہ رفع الیدین کے ساتھ لکھا ہے، کیونکہ وہ لوح محفوظ پہ پڑھتے تھے اور پوری کائنات کو ہتھیلی پہ اس طرح دیکھتے تھے جس طرح رائی کا دانا، تو یقین انہوں نے دیکھ کے ہی پھر وہ طریقہ لکھا ہے نا، ایمی تو نہیں لکھا نا، میری ویڈیوز کو دیکھ کے تو انہوں نے نہیں لکھا. اور اس سے پہلے امام غزالی نے بھی کیمیائے سعادت میں یہی طریقہ لکھا ہے. لو سامو، سائنس کے مطابق متوازی کائنات کا وجود ممکن ہے، ممکن بھی ہے اور ناممکن بھی ہے، یہ ایک تھیوری ہے. اسلام اس کے بارے میں کیا رہنمائی کرتا ہے؟ واللہ عالم، اللہ تعالیٰ کے لشکروں کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا. امین احسن اصلاحی صاحب کی تدبر القرآن کو پڑھنا کیسا ہے؟ بہت اچھی ہے جی، تفہیم القرآن اور تدبر القرآن اس کو ملا کر پڑھیں. اور یہ ایک جگہ پہ آپ نے دیکھتے ہیں تو ڈاکٹر اسرار صاحب کا بیان القرآن سن لیں، اور اس میں جو کمزوریاں تھیں کہ وہ جعلی روایتیں جھوٹی حدیثیں بھی بیان کر دیتے تھے، ان کا قصور نہیں تھا، ظاہر ہے ان کی یہ فیلڈ نہیں تھی، اس میں جو کمزوری تھی وہ میں نے اللہ کے فضل سے کوشش کی ہے کہ اپنی تفسیر کے اندر اس کو کور کروں الحمدللہ. تو وہ آپ دیکھ لیں. کوشچن اینڈ آنسر سیشن میں ویڈیو میں ریفرنس کیوں نہیں لگائے جاتے جبکہ یہ بہت ضروری ہے؟ جی اب تھوڑا کام آپ بھی کر لینا، ہم نے آپ کو اتنا طریقہ بتا دیا. یہ بہت لینتھی کام ہے اور ہمارے اسٹوڈنٹس اس کے اوپر کام کر رہے ہیں، کلپس جب بنتے ہیں آپ کو یہ حوالہ نیچے مانگیں گے، لوگ دے بھی دیں گے، اللہ کا شکر ہے. اب تو ہمارا کہہ دینے کافی ہے کہ یہ بات اس طرح ہے، یہ اس طرح ہے، اس کے باوجود میں کوشش کرتا ہوں کتاب کا نام بتاؤں اور وہ حدیث بیان کروں، اس سے ملتے جلتے الفاظ لکھ کر آپ سافٹ ویئر میں تلاش کریں، آپ کو مل جائے گا انشاءاللہ. پاکستانی ہونے کے ناطے بنیادی سہولیات میسر نہیں، اس پر تنقید کرنا، افسوس کرنا، کیا یہ ناشکری ہے؟ نہیں، آپ پولیٹیکل سٹرگل کریں گے، اللہ کا شکر تو ادا کریں گے اور حکمرانوں کو جھنجھوڑیں گے، وہ تو آج میں نے بھی جھنجھوڑ دیا. تھنگز ٹو کنسیڈر فار چوزنگ اے لائف پارٹنر. بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ عورت سے چار وجوہات کی بنا پر شادی کی جاتی ہے، اس کی دولت کی وجہ سے، اس کے اچھے خاندان کی وجہ سے، اس کی خوبصورتی کی وجہ سے، اور اس کی دینداری کی وجہ سے. پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے بندو دینداری کو دیکھا کرو، اس کو پرائرٹی پہ دیکھیں. یہ چار چیزیں آپ کو بتا دی. شہید کی نماز جنازہ ہے جی، پڑھ بھی سکتے ہیں، اور کیٹاسٹرافک کنڈیشن میں اگر بغیر پڑھے بھی دفنا دیں، بغیر غسل کے بھی دفنا دیں، تو یہ جائز ہے کیونکہ میدان جنگ میں اتنا ٹائم نہیں ہوتا. شہید کے لیے دونوں چیزیں درست ہیں، نبی علیہ السلام سے دونوں ثابت ہیں. ایک صحابی نے وصیت کی تھی کہ مجھے انہی کپڑوں میں دفن کرنا، مجھے قتل کرنے سے پہلے دو رکعت نماز پڑھ لوں. جی اس طرح تھا، بخاری میں موجود ہے. اور اس طرح شیعان علی کو بھی جب قتل کیا گیا تو انہوں نے بھی یہی کہا تھا. میرے دوست کی بیوی آپ کو سنتی ہے اور اب ان دونوں کے درمیان مناظرہ بازی چلتی رہتی ہے، کیا اس کا ثواب ملے گا؟ کیونکہ میاں کی نافرمانی عورت کو جہنم میں لے جا سکتی ہے. بالکل، میاں کی نافرمانی عورت کو جہنم میں اس صورت میں لے کے جائے گی جب وہ کسی دنیاوی معاملے میں نافرمانی کرتی ہے. قرآن و حدیث کے معاملے میں اگر وہ نافرمانی کر رہی ہے اپنے خاوند کی اور بات مان رہی ہے، انجینئر صاحب کی نہیں، ہاں اس کی جس کے قبر مدینے میں ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو اپنا ایمان بچائے گی، ادروائز جہنم میں جائے گی. تو ایسی بیوی کو چاہیے کہ اپنے خاوند کو سامنے بٹھائے پیار سے اور اسے کہے کہ خاوند جی میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، ہاں جی تسی تے شے ہی کوئی نہیں. کیا پہلی بیوی کے ہوتے ہوئے بار بار دوسری شادی کا بولنا یہ درست ہے؟ بالکل، یہ ذلیل کام ہے جو آپ کرتے ہیں. اگر آپ نے شادی کرنی ہے تو کر گزریں، اس کو اذیت نہ پہنچائیں. یہ اذیت ایسی ہے جو نبی اسلام کو بھی پہنچی ہے. حضرت علی کے بارے میں پتا چلا دوسری شادی کرنے لگے تو آپ نے فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے فاطمہ کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی. تو یہ اسپیسیفکلی سیدہ فاطمہ کا چونکہ ایک مرتبہ تھا، اس لیے نبی اسلام نے حضرت علی کے لیے مخصوص کیا کہ ان کی زندگی میں دوسری شادی بھی انہوں نے نہیں کی. تو یہ تو تکلیف دینے والی بات ہے. اگر آپ کی بیوی آپ کو یہ کہے کہ تمہاری یہی حرکتیں رہیں تو میں تم سے طلاق لے کر کسی اور اچھے سے مرد سے شادی کر لوں گی, اور وہ کسی کا ذکر بھی نہ کرے, جناب تانو آگ لگے گی تو جا کے تسی لینڈ کرو گے کسی دوسرے سے آ رہے تھے. اگر کسی کے دو گھر ہوں, ایک گھر میں رہتا ہے لیکن دوسرے گھر کی ہائرنگ لے سکتا ہے گورنمنٹ جاب میں, سب لیٹ نہ کرے, ہاں یہ ذہن میں رکھیے گا. اگر آپ سیلف ہائرنگ کیے ہوئے تو گورنمنٹ کے تحت تو یہ جرم ہے جی, آپ کی ہائرنگ لائف ٹائم کینسل ہو جائے گی, آپ خود ہی اس میں رہیں. اور اگر آپ کو کوئی ادارہ الاؤ کرتا ہے تو ضرور لے لیں. میں آپ کا اسٹوڈنٹ ہوں لیکن میری بیوی میری فیملی والدین آپ کو اچھا نہیں سمجھتے, نہ ہی آپ کی کوئی ویڈیو دیکھتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں, آپ ان کو قرآن و حدیث دکھایا کریں, نہ میری ویڈیو کیوں دکھاتے ہیں. انہوں کو جی آپ پڑھو, اعلی حضرت نے لکھا ہے, اے اللہ تجھی کو پوجے تجھی سے مدد چاہیں, تو یا غوث پاک المدد کہاں سے آ گیا. انجینئر چھوڑو ان کو جی دفاع کرو انجینئر. میں نے تو اپنے اسٹوڈنٹس کو اپنی غیبت بھی معاف کی ہوئی ہے, میری کوئی برائی بھی بیان کرنی پڑے نا اپنے کسی دوست کو یا فیملی ممبر کو دین بتانے کے لیے تو کہوں منہ چھوڑو جی. کیا عورت اپنے بچوں کی دیکھ بھال کیے بغیر یا اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر کسی ادارے میں دین کی تعلیم دینے جا سکتی؟ جی اس طرح نہیں جا سکتی, خامت کی اجازت ضروری ہے. ہماری دکان کے باہر مدنی گلہ ہے جس میں خستہ حالت نوٹ ڈال دیتے ہیں شرارت کے طور پر, تو اس کے بارے میں رہنمائی کریں. رہنمائی یہ ہے کہ وہ جب گلہ اٹھانے کے لیے آئے نا تو ان سے کہیں کہ یار یہ آپ لوگ ہر چیز غوث پاک سے مانگتے ہو, چندہ ہم سے کیوں مانگتے ہو؟ ہاں بابا جی, ہاں آپ نہیں کہنا ہے بابا جی, بابا جانی, آپ غوث پاک سے چندہ کیوں نہیں مانگتے ہو؟ ہر چیز غوث پاک سے مانگتے ہو, اور آپ کے اعلی حضرت نے لکھا ہے کہ ایک در کو پکڑو مضبوطی سے پکڑو, ملفوظات اعلی حضرت میں. وہ کہتے ہیں میں تو صرف غوث پاک سے مدد مانگتا ہوں, اور قرآن میں لکھا ہے اے اللہ تجھی کو پوجے تجھی سے مدد چاہیں. یہ اعلی حضرت نے اتنا پیارا ترجمہ کیا ہے, ایاک نعبد و ایاک نستعین, عمل کوئی نہیں کیتا. سکولوں میں جو بچوں کو مارا جاتا ہے اور گالیاں دی جاتی ہیں بالکل غلط ہے جی, کوئی اجازت نہیں اس کی اسلام میں. اگر کوئی بھائی اپنی بہن کو حصہ نہ دے تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ جہنم کا حکم ہے جی, بالکل قرآن میں ہے کہ یہ لوگ اپنے پیٹوں میں جہنم کی آگ بھر رہے ہیں. وہ اسپیسیفکلی ہے جو یتیموں کا مال کھاتے ہیں, تو ظاہر ہے یتیموں کا مال کیوں کھایا جاتا ہے؟ جو ان کا حصہ تھا آپ ان کو نہیں دیتے, یہاں بھی جو بہن کا حصہ تھا. دیکھیں نماز کا طریقہ قرآن میں نہیں آیا لیکن وراثت کی تقسیم کا طریقہ قرآن میں آیا, اہمیت بتانے کے لیے. دین کو غالب کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذمہ داری لگائی, اس حوالے سے امت کی کیا ذمہ داری ہے؟ جی امت کی وہی ذمہ داری جو ہم پوری کر رہے ہیں کہ اس دین کو پوری ایمانداری کے ساتھ کسی بزرگ بابے کی کسی فرقے کی پرواہ کیے بغیر, کسی سیاسی جماعت کسی مذہبی جماعت کسی اسٹیبلشمنٹ کی پرواہ کیے بغیر سچی بات آپ لوگوں کو بتائیں. یہ ذمہ داری لو سامو ان کرو. آج کل کی کرپشن کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ جی آج کل کی کرپشن ہو پرانی ہو مستقبل میں ہو حرام ہے, جو ہمارے معاشرے کے لیے ناسور ہے. بالکل ایسا ہی ہے جیسا کہ کوئی کام جائز کروانے کے لیے, جو دینے والا ہے وہ گنہگار نہیں ہوگا, ظاہر ہے اس بیچارے کی تو مجبوری ہے بجلی کا میٹر لگوانا, لینے والا تو سیدھا جہنم میں. جی آج کے مذہبی اختلافات کے دور میں جہاں پر آج بھی پاکستان میں تعلیم کی کمی ہے, انجینئر محمد علی مرزا کا اقامت دین کے لیے کیا کردار ہے؟ جی انجینئر صاحب کا ہی کردار ہے, اور کس کا ہے ذرا مجھے بتائیں. باقی سب تو اپنے فرقوں کا کردار ادا کر رہے ہیں. صبر کی اصل حقیقت اور معنی کیا ہے؟ صبر کی حقیقت یہ ہے کہ تکلیف میں اللہ کی طرف رجوع لانا اور اللہ تعالی سے اس کا شکوہ نہ کرنا, صرف دعا کرنا. اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ, اللہم اجرنی فی مصیبتی و اخلف لی خیرم منہا. آج ہم تفصیل سے ڈسکس کر چکے ہیں اس ٹاپک کو. اور دوسرا جو اس سے بھی مشکل کام ہے وہ ہے اللہ تعالی کی نعمتوں پر صبر کرنا. وہ صبر کیا ہے؟ کسی کے پاس نعمت دیکھیں تو آنکھوں کو کہیں صبر کر. یہ نہیں ہے کہ آپ کی خواہش پیدا ہو اس نعمت کو حاصل کرنے کی اور آپ حلال اور حرام کی تمیز گنوا دیں. ہاتھوں کا صبر یہ ہے کہ حلال کام کرنا ہے حرام نہیں کرنا. پیٹ کا صبر یہ ہے کہ اس میں آپ نے حلال ڈالنا ہے حرام نہیں ڈالنا. پاؤں کا صبر یہ ہے کہ حلال کی طرف اٹھے حرام کی طرف نہ اٹھے. یہ بڑا مشکل صبر ہے. صراط مستقیم کیا ہے, کس طرح ہم اپنے آپ کو اس پر سمجھ سکتے ہیں؟ بڑا آسان طریقہ ہے جی. عقیدہ توحید قرآن میں بالکل واضح ہے, نبی الاسلام کا راستہ ہے صراط مستقیم. قرآن ترجمے سے پڑھیں, احادیث کی کتابیں پڑھیں, آپ کو پتہ چل جائے گا. یا ہمارا کوئی ایک کلپ دیکھ لیں جس میں ہم نے کوئی ایسی بات کی ہو جو آپ نے پہلی بار سنی ہو, تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کے ساتھ بابو نے کیا فراڈ کیا ہے. ہاں, وہ ہمارے ایک دوست ہیں ڈاکٹر احمد صاحب, تو وہ کینیڈا میں, وہ کہتے ہیں میں نے آپ کا ایک چھوٹا سا کلپ بھیجا اپنی والدہ کو, بوڑھی تھی تو وہ اٹکی رہنے والی, کہتی ہے اگ ہے اگ. ہاں یہ اگ ہے, واقعی چھوٹا سا کلپ پہنچتا ہے, لوگ کہتے ہیں جناب کے کر چڑھا. آپ مجھے بتائیں جس شخص نے پہلی دفعہ یہ نعرہ سنا ہو, میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شاہ ہی کوئی نہیں, تو وہ بندہ ہل جاتا ہے کہ یہ بندہ بول رہا کہاں سے. تو یہ پیشن سے میں اس لیے بولتا ہوں کہ میرا عقیدہ بھی ہے اور آپ کو جھنجھوڑنے کے لیے بھی. آخری پرچی, الحمدللہ. میرا ایک دوست گناہوں سے رجوع نہیں کر پا رہا, درخواست ہے کہ اللہ تعالی کا ایسا جلال بیان کریں جس کو سن کر اس پر ہمیشہ کے لیے خوف طاری ہو جائے. بھائی کافی دفعہ جلال سے گفتگو کی ہوئی ہے, اس کے لیے آپ میری ویڈیو دیکھیں. اللہ کے ولیوں کے 12 اوصاف جو سورۃ الفرقان کی آخری آیات کی روشنی میں میں نے 12 صفات بیان کی ہیں, اسی میں سے ایک کلپ کٹا ہوا ہے گناہوں سے بچنے کا طریقہ, وہ اس کو دکھا دیں انشاءاللہ تعالی. امید ہے کہ اللہ تعالی اس کے لیے کوئی اصلاح کا سبب کر دے گا انشاءاللہ تعالی. لے جی, آپ کا یہ پورا تھدہ ختم ہوا, اور جو لوگ لیٹ آئے ہیں وہ ہمارے لائف سیشنز کو جوائن کر سکتے ہیں شاید اور بلال کے چینل کے اوپر, وہاں سوال کر سکتے ہیں. ادروائز آپ نے کوئی ایسا سوال تو کرنا نہیں جو میں نے ریکارڈ نہ کروایا ہو. آج کے بھی میکسیمم سوالات ایسے تھے جو آلریڈی ریکارڈیڈ ہیں, تو آپ ویڈیوز دیکھیں انشاءاللہ تعالی, رومن میں ٹائپ کریں, آپ کو ہر چیز یوٹیوب حافظہ اللہ پر مل جائے گی انشاءاللہ تعالی. کافی سارے بھائیوں نے بہنوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہوا ہے, اینڈ پہ ہم دعا بھی کر لیتے ہیں. عثمان بھائی باہر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, ہاں تو آپ تھوڑا تھوڑا کلوز ہو جائیں نا, یہ والے بھی آگے ہو جائیں, آپ تھوڑے سے آگے ہو, بیٹھے بیٹھے چل کے آگے نہیں آنا, بیٹھے بیٹھے. عثمان بھائی پہلے انہوں نے باہر ہی رکھو, انہوں نے اگے لینا تو پھر اندر, انہوں نے لینا. ہاں ساروں کو اندر بلا لو, دعا میں بھی شامل ہو جائیں گے. چلو جو بےچارے لیٹ پہنچے وہ بہت جگہ بن جائے گی. اینڈ پہ ہم دعا بھی کر لیتے ہیں کیونکہ کافی سارے بھائیوں نے بہنوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہوا ہے. اللہم انی اسألک بانک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد والہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفي الآخرة حسنة وقينا عذاب النار ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا رب ارحمهم كما ربياني صغيرا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. اے اللہ جن جن بھلائیوں کا سوال تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجھ سے کیا, ہمارے حق میں, ہمارے ماں باپ کے حق میں, ہمارے بیوی بچوں کے حق میں, پوری امت کے حق میں قبول منظور فرما. اور جن جن چیزوں کے شر سے تیرے محبوب علیہ السلام نے تیری پناہ طلب کی, تمام مسلمانوں کو ان چیزوں کے شر سے اپنی پناہ عطا فرما, خصوص بالخصوص فلسطین کے مسلمان, کشمیر کے, انڈیا میں, چائنا میں, افغانستان میں, یمن میں, عراق میں, شام میں, پاکستان میں, جہاں کہیں کس پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں, اے اللہ غیب سے ان کی عزت آبرو جان و مال کی حفاظت فرما, پورے عالم اسلام کی خیر فرما, خصوص بالخصوص پاکستان کو